keserült a szám, ajkamra budjan két szó, nincs hazám. Én bele sírok a nagy semmiben, ez égi törvény, így kell lennie. Síralom bölben, a hangos néptolom, száz új reménység csordul, mint a méz. Rám busz fontos, a szánakozva néz, hát nem hall még meg ez a vén bolond. Még nem haltam meg, meg se hallhatok, én magyar fájdalom vagyok. És ez a kút már föl se lobban, csak önmagában elmerengve, homályzik rá a síri csendre, mint örökvégy a kriptaboltban. Az én szívemben emlékek jajognak, a hús tegnapnál még húsabb volna. Én láttam kopányt, félre rám kiállt, láttam Mátyást, mint hús öreg király. Jártam Mohácsot, önbánok kesergő, sirattam Zrínyi eldöltét az erdőt. Mely itt bajúdott ezer éve, rajtam beteg a végzett átkon. Én láttam bukni nemzetet, hús fegyverét, hogy eldobált. Isten ezzel írta égre, a rettentő szót elvégeztetett. Én zuhantam a zuhanással, fuldokló, rájózó fogással. Mikor a föld is megcsokkult alattam, az őrületben, ó jaj, kacagtam. Én magyar fájdalom vagyok, én magyar fájdalom vagyok, én magyar fájdalom.